bo boję się diagnozy. Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara, dzień dobry Państwu. Mamy 6 marca, to środa, minęła godzina 12. Zapraszamy na serwis, który przedstawi Filip Jarek. W centrum Warszawy trwa kolejna ogólnopolska manifestacja rolników. Za chwilę przeniesiemy się na miejsce. Temat aborcji podzielił koalicję rządzącą. Spór toczy się o to, kiedy Sejm powinien rozpatrzyć projekty w tej sprawie. W Tatrach znaleziono ciało mężczyzny. Ratownicy przypominają turystom, że w górach panują zimowe warunki. Rolnicy ponownie protestują w Warszawie. Domagają się rozmów z polskimi władzami i zmiany unijnej polityki rolnej. Demonstracja trwa przed siedzibą kancelarii premiera. Jakich konkretów oczekują związkowcy? To pytanie do Michała Fedusio, który jest przy Alejach Ujazdowskich. Są to znane już postulaty, które wyprowadzają na ulicę rolników od końca poprzedniego roku. Mowa oczywiście o polityce rolnej zatwierdzanej w Brukseli, podobnie jak polityce handlowej związanej z poluzowaniem relacji Unii z Ukrainą. Skrzyżowanie Zielonego Ładu i swobodnego importu tanich towarów ze wschodu powoduje, że dziś potrzebne są pilne decyzje, wskazywał pan Krzysztof z Opolskiej Rolniczej Solidarności. Zielony Ład, który Unia Europejska nałożyła na rolników te wszystkie zobowiązania, nie rekompensują tych strat, którzy rolnicy ponoszą, a z drugiej strony mamy napływ tanich produktów z Ukrainy i to po prostu doprowadza do bankructwa wszystkie gospodarstwa. Rolnikom na manifestacji towarzyszą grupy myśliwych, leśników i górników. Grupa ma następnie przejść przed budynek Sejmu. Mówił Michał Fedusio, dziękujemy za relację. W koalicji rządzącej pojawił się spór dotyczący aborcji. Podczas posiedzenia Sejmu posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska krytykowała marszałka Szymona Hołownię za to, że termin głosowania nad projektami w tej sprawie wyznaczył na przyszły miesiąc po pierwszej turze wyborów samorządowych. Nigdy nie jest dobry czas dla mężczyzn rządzących tym krajem, mających władzę. A to wejście do NATO, a to wejście do Unii, a to wybory. Kolejne wybory. Po pierwszej turze, panie marszałku, będzie druga tura wyborów samorządowych. Potem będą wybory europejskie, potem będą wybory prezydenckie, a następnie będą wybory parlamentarne. Dla was nigdy nie jest dobry czas dla kobiet. Dlatego składam wniosek formalny o zamknięcie posiedzenia celem uzupełnienia porządku obrad o projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, równocześnie lider Koalicyjnej Polski 2050, nie wykluczył, że Sejm zajmie się projektami na tym posiedzeniu, jeśli będą chciały tego koalicyjne kluby. Jeżeli będę miał zgodną deklarację wszystkich klubów tworzących sejmową większość, że projekty, z których ostatnie spełniły wszystkie wymogi formalne w ubiegłym tygodniu, że wszystkie kluby solidarnie zadeklarują, że nie wyrzucą tych ustaw do kosza w pierwszym czytaniu, to jestem otwarty na rozmowy w tej sprawie. Ja chcę zrobić wszystko, żeby zminimalizować ryzyko dla polskich kobiet, że odbędzie się w tym Sejmie polityczny show i polityczna debata, a wyjdzie stąd z niczym. W Sejmie są projekty dotyczące aborcji autorstwa KO Lewicy i Trzeciej Drogi. Ratownicy TOPR znaleźli na Nosalu w Tatrach zwłoki mężczyzny. Prawdopodobnie zginął on w wyniku upadku z dużej wysokości. Wczoraj po południu turystka na szczycie Nosala znalazła porzucony plecak. Kobieta zawiadomiła o tym służby, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Niestety ratownicy TOP po kilkunastu minutach, 40 metrów poniżej szczytu Nosala, znaleźli zwłoki młodego mężczyzny. Ciało zostało przewiezione w rejon zapory, gdzie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny. Zakopiańscy policjanci starają się teraz wyjaśnić okoliczności i przyczyny tego tragicznego w skutkach zdarzenia. Ratownicy przypominają, że w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. W niższych szlaki są śliskie i pokryte warstwą cienkiego lodu. Na koniec jeszcze sprawdźmy, co o zbliżających się wyborach za oceanem mówią eksperci. Przypomnijmy, wczorajsze prawybory w Stanach Zjednoczonych potwierdziły, że prawdopodobnie kandydatem demokratów zostanie Joe Biden, a republikanów Donald Trump. Amerykanista profesor Radosław Rybkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślił, że kandydatura Joe Bidena świadczy o tym, że demokratom nie udało się wypromować innego polityka, zdolnego konkurować z kandydatem republikanów. Jednocześnie zauważył, że obecny prezydent USA nie cieszy się tak wysokim poparciem jak przed poprzednimi wyborami. Zupełnie przeciętni Amerykanie dostrzegają, że po pierwsze, za prezydentury Joe Bidena wcale nie stało się lepiej w Stanach Zjednoczonych, tym właśnie przeciętnym Amerykanom, czyli nie odczuli, że ta prezydentura pomogła im w codziennym życiu, że są, jest takie rozczarowanie, nie takie dramatyczne rozczarowanie, ale takie właśnie rozczarowanie tym, że się zasadniczo nic nie zmienia. Radosław Rybkowski dodał, że ewentualna wygrana Donalda Trumpa może oznaczać destabilizację na arenie międzynarodowej. Ona jest zagrożeniem. Ona jest zagrożeniem także dla samych Stanów Zjednoczonych, dlatego że Donald Trump w czasie kolejnej prezydentury na pewno się zradykalizuje. Formalnie kandydatów w wyborach prezydenckich włonią partyjne konwencje latem tego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w środę czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami będzie padał deszcz, na termometrach od 3 na Suwalszczyźnie, około 7 w centrum, do 9 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr słaby, umiarkowany, chwilami porywisty. Ciśnienie teraz powinno wynosić 1011 hektopaskali, ale przewiduje się, że ciśnienie wzrośnie. Zapraszamy do reklamy. Lustro! Uff, nie potłukło się. Masz dziś wyjątkowe szczęście. Nie tylko dzisiaj. 3 dni tańszych zakupów na Allegro mają. Tylko do końca dnia łap okazję do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To już prawie 7 minut po godzinie 12. Dzień dobry, zapraszamy na dzisiejsze wydanie Trójki do trzeciej. Jeden z serwisów internetowych udostępnił już serial Reżim. 6-odcinkowy miniserial przedstawiający rok z życia fikcyjnego kraju położonego gdzieś podobno w Europie Środkowej. Czy warto zwrócić uwagę na ten serial? Tym bardziej, że w głównej roli występuje Kate Winslet. Opowiemy Państwu na pewno dziś w audycji. A dodatkowo z okazji przypadającej dzisiaj 98. rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy opowiemy o tym, że Centrum Kultury Filmowej zaprasza na 2 wyjątkowe i rzadko pokazywane filmy mistrza. O tym też Państwu dzisiaj odpowiemy. Zapraszamy na dzisiejsze wydanie audycji. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my system flow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Inside. I'm waking. nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Nie przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Minut po godzinie 12, słuchają Państwo trójki do trzeciej. Abstrakcja, katastrofa, kamery i akcja. Piękny początek to tytuł spektaklu warszawskiego Teatru Studio w reżyserii Roba Wasiewicza. Twórcy postanowili wziąć na warsztat wątki ze słynnych filmów, takich jak Armageddon, Titanic, Twister czy Interstellar, które napędzają narracje katastroficzne, by przejrzeć się ikonicznym postaciom z bliska. W ciągu 100 minut poznamy historię miłości, heroizmu, ale także tajemnice, które ujawniają się w najmroczniejszych chwilach. Co decydowało o wyborze właśnie tych konkretnych tytułów, tych konkretnych filmów i czego nie widać na wielkim ekranie, a co zobaczymy w teatrze? Daj mi rękę. Nie podglądaj. Ufasz mi? Ufam. Otwórz oczy. Te filmy, wszystkie, które wybraliśmy, poruszają problemy, które potem my poruszamy w spektaklu. Rob Wasiewicz, reżyser. Tak jak w Armagedonie mamy samotnego ojca, który musi opuścić córkę, żeby wylecieć w kosmos i uratować ludzkość. Gram postać z filmu Armagedon. Nazywa się Harry Stamper. Grany był przez Bruce'a Willisa. Maja Pankiewicz, aktorka. Jest jakiś rodzaj takich dużych klisz, które tam się pojawiają i ponieważ my tymi kliszami obracamy i nas te klisze interesowały, to ten Armagedon był idealnym po prostu materiałem na to, żeby podpatrzeć te stereotypy i właśnie takie kliszowe sytuacje, które tam są umieszczone. Dobra, mam coś dla ciebie. Patrz na to. Asteroida. Twister porusza wątek miłosny, tak samo jak i Titanic, tylko że porusza go z innej perspektywy, bo już związek, który się już rozpadł i pytanie, czy go wznawiać. Twister to jest taki film przypisany mojej postaci Joe. Jest to bohaterka, która całe życie goni tornado. Jupiter, osoba aktorska. No i właściwie sobie tutaj zadajemy pytanie, czym to tornado jest. Nie chodzi przecież o realne tornado, które widzimy na ekranie, tylko właśnie może to jest jakieś tornado wewnętrzne? To jest jakaś próba złapania siebie w tym tornadzie. Patrz, jakie tornado. Co pokazują radary? Każdy film ma trochę inny powód, dlaczego to jest wrzucone. Interstellar też pokazuje nam piękną relację córki z ojcem, ale większość czasu nie ma jej w kadrze, tylko po prostu ojciec płacze za nią w kosmosie, a ona jest tak pokazana w takich strzępach i w sumie tutaj Monia Świtaj, nasza wspaniała aktorka, trochę to problematyzuje jako aktorka po 60. Kondycję kobiet, które wypadają poza kadr w pewnym wieku i że pokazuje się kobiety do pewnego momentu, potem od pewnego momentu. Rozszyfrowałam wiadomość, to jest jedno słowo. Zostań. Chcemy opowiedzieć o jakichś emocjach, które nie są pokazywane w kinie mainstreamowym w kadrze, o osobach, które nie są w kadrze. Mówię tutaj oczywiście w cudzysłowie, dlatego też mamy taką, a nie inną obsadę, gdzie jest osoba niebinarna, osoba starcza, które w takim powszechnym odbiorze nie są widzialne. Jakimś bardzo ważnym tematem tego spektaklu jest to, jak patrzymy na ciała. Ta kamera daje nam dodatkowe oczy, żeby zobaczyć rzeczy, których przy też w zaprogramowaniu widowni, którą mamy na dwie strony, nie jesteśmy w stanie zobaczyć z dwóch stron. Jaki macie plan B? Nie mamy planu B. Nie macie planu B? Czym jest piękny początek? Przede wszystkim spotkaniem międzyludzkim, bo dla mnie oczywiście jest to jakieś super zadanie aktorskie, bawienie się konwencją, która jakby wychodzi od formy, a wchodzi w stricte dramatyczne, psychologiczne granie i bawimy się tym. 2 miesiące improwizacji jednak było takim super treningiem wydobywania rzeczy z siebie i próbowania różnych rzeczy. Myśląc o katastrofie, myślimy o zniszczeniu jakiegoś fizycznego świata, asteroidach upadających na Nowy Jork. Katastrofa to jest przewrót tego, co się wydarzyło o 180 stopni. Niby jesteśmy w konwencji katastrofy i mamy aktorów, którzy czekają, patrząc w okno, aż coś w nas uderzy, ale tak naprawdę cały czas obracamy znaczenia tak, żeby wydobyć nowe obrazy. Potrzebne nam są zmiany, to jest ważne. I piękne początki. To było dawno temu. Pogódź się z tym. Zostaw przeszłość i patrz przed siebie. O czym ty mówisz? O nas. Premiera spektaklu Piękny Początek odbędzie się 8 marca. Próbom generalnym przyglądała się Gosia Jakubowska. Drop that bomb on me. Ooh, so baby, let's get it on. Drinking wine and killing time. Send them the summer sun. You know I wanted you so.

Jest już prawie pół do pierwszej, to trójka do trzeciej. Jeden z portali streamingowych serwuje nam serial Reżim. Naszym gościem jest Marta Wawrzyn, dziennikarka serialowa. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry. Marto, my rozmawialiśmy, ja uprzedzę Państwa, z Martą poza anteną, bo ja oglądając, na razie udostępniony jest pierwszy odcinek tego serialu, miałem takie skojarzenie, kilka dni temu tutaj w audycji rozmawialiśmy o filmie Amerykańska fikcja. Ja szybciutko przypomnę, chodzi o to, że afroamerykański pisarz ma dość tego, że jest ciągle szufladkowany jako taki właśnie, no on mówi wprost, czarny pisarz i że od niego oczekuje się właśnie takiej czarnej literatury, że im bardziej jadącej po bandzie, tym bardziej poczytnej, więc postanawia zrobić sobie żart i napisać książkę, która wrzuca do jednego wora wszystkie możliwe stereotypy dotyczące Afroamerykanów, licząc na to, że ktoś się na ten żart jakby złapie, w sensie powie, nie no, moment, to tak literatura nie wygląda. Okazuje się, że odnosi wielki sukces, jest nominowany do książki roku i tak dalej, i tak dalej. No więc, dlaczego mój przydługi wywód dotyczący serialu Reżim? Oglądając pierwszy odcinek, miałem takie wrażenie, że twórcy pomyśleli sobie, zrobimy o reżimie, więc weźmy wszystkich dyktatorów świata, wrzućmy do jednego wora ich wszystkie przywary, jakby fobie, jakieś dziwne zachowania, wymieszajmy to i zobaczymy, może się uda. Moim zdaniem się nie udało, jeżeli to jest komedia. Ja się nawet kącikiem ust nie uśmiechnąłem przez pierwszy odcinek, ja już nie mówię o zanoszeniu się śmiechem. Tak. Jakie jest w zasadzie pytanie, czy to jest taki... czy to jest żart? Taki, czy ten serial to jest żart? Taki sam cel? Nie no, absolutnie to nie jest żart. Niestety to nie jest żart. Wiesz, ja rozmawiałam z twórcą tego serialu, William Tracy, który wcześniej między innymi współtworzył fantastyczną sukcesję. Mhm. I nie, on absolutnie nie myśli, że to jest żart. On sobie myśli, że stworzył serial, który coś mówi o geopolityce naszego regionu. No a z serialu wyraźnie wychodzi, że on w tym regionie to ani nigdy nie był, ani za bardzo nie wie, co się dzieje. No to widać i to słychać, tak. Jeszcze on wielokrotnie podkreśla, wiesz, w wywiadach, że to ma mówić coś o współczesnej geopolityce, o współczesnym świecie, o tym, jak te państwa współcześnie wyglądają, no więc nie. Ja widziałam ten serial w całości. Może tylko powiedzmy, bo nie wszyscy pewnie wiedzą, o czym my dokładnie mówimy. Mówimy o serialu, w którym gra Kate Winslet, jest to serial HBO od scenarzysty Wspaniałej Sukcesji, który opowiada rok z życia dyktatury mieszczącej się gdzieś w naszym regionie, w Europie Środkowej. Europa Środkowa, tak jest. Mhm. Tak. Jakby jest to taki dziwny miszmasz wszystkiego. To znaczy, wydaje mi się, że najbliżej tej rzeczywistości, którą my tam oglądamy, jest do jakiejś, nie wiem, jakieś państwa za Uralem to by chyba były, ponieważ tam potem, wiesz, w dalszych odcinkach jeszcze wjeżdża chociażby tło społeczne, to jest za murami tego pałacu, a za murami tego pałacu jest po prostu dzicz, kicz i stare wogi na ulicach. Czyli znowu stereotyp goni stereotyp, tak? Tak, stereotyp goni stereotyp i co więcej, serial nakręcono w Austrii, w Wiedniu, w tych wspaniałych pałacach u Schönbrunn, które od razu da się rozpoznać. Jak wiadomo, Europa Środkowa. Jak wiadomo, Europa Środkowa, no wyraźnie wyraźnie twórcy coś z mapą nie do końca się zaprzyjaźnili i też jakby Will Tracy opowiadał nam, że on się naczytał właśnie, tak jak wspomniałeś, on się naczytał o dyktatorach, o wszelkich dyktatorach się naczytał. Podobno jest to jego ulubiona lektura do poduszki. Mhm. Super, gratuluję, tylko zabrakło jakby jakiegokolwiek researchu na temat tego, co współcześnie dzieje się w tym regionie, nie? Czemu? Bo jak myślisz sobie, jak słyszysz współczesna dyktatura w Europie Środkowej, to sobie myślisz, no pewnie jakaś mocno przesadzona wersja Polski i Węgier. To pewnie zobaczymy. Uh-huh. No nie, zupełnie tego tam nie ma. To jest jakaś dziwna wersja Rosji z siedzibą w Wiedniu, której nie nazywamy Rosją, tylko nazywamy to Europą Środkową. Czy tam wszystko się nie zgadza, tam się zdjęcia nie zgadzają. Mówimy o klimacie, tak? Jeżeli mamy oddać klimat Europy Środkowej, jeżeli mamy oddać klimat reżimu, to szczerze mówiąc, to odgrodzenie takie całkowite, to w ogóle Europy Środkowej nie oddaje. Nie, to jest Rosja. Tak, tak. To szczerze mówiąc, Borat bardziej oddaje klimat tego, o czym rozmawiamy, prawda? Ale wiadomo, że mówimy o kompletnej farsie i takim wiesz, przerysowaniu. Tutaj, tak jak mówię, nawet kącik ust mi nie drgnął, mówiąc haha, tak? Oj, no ja tam powiem, że się zaśmiałam, ale to wiesz, to takie głupie żarty są. HBO czasami wypuszcza komedię i najwyższych lotów. Był, pamiętałam, w 2015 Świat w opałach, są prawi Jamesonowie. Jakieś takie zamiłowanie jest HBO do tych nie najnowszych komedii, ale powiedzmy sobie szczerze, no zazwyczaj one nie kosztują milionów i nie zatrudnia się do nich Kate Winslet, której obecność tutaj w ogóle trudno jest zrozumieć, a która tak sobie naprawdę jest wspaniała w tej przedziwnej roli. No właśnie, powiem ci, że też mam z tym problem, bo mam takie wrażenie, mówię ciągle o pierwszym odcinku, wiem jak to będzie dalej, więc jakby nie chcę jakby skazywać całkowicie jej roli, ale w pierwszym odcinku ona tak naprawdę ma tylko jeden grymas na twarzy. Przepraszam bardzo. Wszędzie. Problemy dotyczące wilgoci w pałacu, które urastają do rangi sprawy narodowej. Ja w ogóle tego nie kupuję. To w ogóle mnie nie poruszyło, w żaden sposób. Nikt tego nie kupuje, najlepsze jest to, że amerykańscy krytycy też tego nie kupili, bo ja myślałam, że być może to będzie trochę tak jak z detektywem, gdzie Amerykanie się zachwycili, a my tutaj niekoniecznie. Mhm. Nie, to w ogóle nie jest tak jak z detektywem. Serial został zjechany od góry do dołu wszędzie w zasadzie. Przede wszystkim właśnie za tą pewną prostackość, która w nim jest. Nawet nie prostotę, a prostackość tej satyry. I za to, że mimo, że jest zaprojektowany jako coś, co ma powiedzieć nam jakieś nowe rzeczy o współczesnym świecie, o tym naszym, prawda, kąciku na mapie, no to tak naprawdę tego nie robi w żaden w ogóle sposób. Mhm. No, dość oddać, że na jednym z portali filmowych ten film dziś ma ocenę między ujdzie a średni. Ujdzie a średni, czyli takie 5 na 10? Tak, takie 5 na 10. 5 na 10 to jest, takie 5 na 10. I tak naprawdę to jest 5 na 10, a nie 2 na 10, ponieważ Winslet mi się podoba w tej roli, też widziałam jej więcej. Ten pierwszy odcinek w ogóle jest krótki strasznie. Potem te odcinki są dłuższe, nie wiem, to powinno być albo wypuszczone naraz, znaczy przede wszystkim to nie powinno nigdy ujrzeć światła dziennego, od tego zacznijmy. Ale też miałam wrażenie, oglądając to całe, jednak troszkę inny masz obraz, prawda, niż kiedy oglądasz ten jeden odcinek i potem masz czekać ten tydzień. No to prawda. Ten jeden odcinek to jest tylko gonitwa za grzybem. I nic poza tym. Potem jest tam więcej, powiedzmy, tylko szersze spektrum niż grzyb. Tak, tylko pamiętaj, że właśnie ten model, który zaproponowano, czyli co tydzień premiera kolejnego odcinka, może spowodować, że sporo jednak osób po pierwszym odcinku powie, nie, szkoda mi czasu, nawet nie będę próbował podchodzić do drugiego. Wiesz, to jest to HBO i jest to Kate Winslet. Mhm. Nie podano wyników oglądalności pierwszego odcinka, nie wiemy, co to będzie, ale też HBO to promowało po prostu, jakby to był drugiego Smoka, druga Gra o Tron. Mhm. Ten event, na którym był z dziennikarzami z całego świata, także praktycznie nie zrobiłam wywiadu z twórcą reżimu, tylko to była taka mini konferencja, gdzie byłam ja i była jeszcze dziesiątka dziennikarzy, w tym z Japonii, Indonezji i nie wiadomo jeszcze skąd. I po prostu każdy, wiesz, każdy inaczej na to patrzył, ale widać było, że nikomu się nie podobało. Dobrze, Marta, postawmy tutaj kropkę. Jeżeli będą Państwo chcieli, to proszę spróbować, ale na własną odpowiedzialność. No, ujdzie a średni. Taka jest rekomendacja, myślę, tego serialu, serial Reżim, o którym rozmawiałem z dziennikarką serialową Martą Wawrzyn. Marto, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Komu nie podawać ręki, milczeć, o kim pisać? Kogo skarcić za kołdysa? O, ale koło jest wesoło. Człowiek pracy małpa w zoo. Puste pole za stodołą. Chłop zabrania, ale drzewo. Jak naprawdę jest, nikt nie wie. O, broni kryje dziurę w drzewie. O, elektronika nie w lewie. A, pije, ale drzew. Jeszcze 17 minut do godziny 13. Słuchają Państwo Trójki. Wernisaż wystawy Nie śpię, kiedy jest wojna Anny Reinert-Faleńczyk. Odbędzie się w tym tygodniu w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Artystka jest naszym gościem. Dzień dobry, Pani Anno. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani Anno, kuratorka wystawy napisała tak. Artystka stawia kluczowe pytanie o najbardziej wiarygodne scenariusze polityczne i ekonomiczne dla przyszłości człowieka, aby w szerszej perspektywie wypracować takie rozwiązania, które zapewnią wolność i bezpieczeństwo wszystkim osobom poszkodowanym i dotkniętym działaniami wojennymi. No bardzo to piękne pytanie, czy sztuka ma taką siłę? No więc właściwie to pytanie, które pan teraz zadał, to jest to pytanie, które ja również stawiam na tej wystawie. Pani Mariola Balińska, kuratorka, ma taką perspektywę bardziej społeczną i polityczną i widzi bardziej może tą twórczość w takiej perspektywie politycznej. Ja bardziej stawiam jednak takie pytania o taki wymiar ludzki, o taki aspekt empatii i równości ludzi wobec takich dosyć ponurych scenariuszy, z którymi się mierzymy i które wydają się w tej chwili najbardziej prawdopodobne. Ja rozumiem, że głównym motorem, główną inspiracją jest to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Tak? Potwierdza pani. Oczywiście wojna w Ukrainie to jest ten podstawowe to, co inspiruje artystów, pewnie wielu. A ja chciałem zapytać, jakie są pani doświadczenia dotyczące konfliktów zbrojnych? No bo ja mam takie poczucie, że my obcujemy z tym, co się dzieje za pomocą przekazów medialnych. Gdzieś tam rodzi się w naszych głowach pewne wyobrażenie. Natomiast obyśmy my nigdy nie doświadczyli wojny. Natomiast no, jednak próbujemy przekazać te emocje. Tak, tak. To jest w ogóle bardzo celna uwaga, z którą wydaje mi się, że też musimy się jako artyści, czy twórcy, czy ludzie, którzy chcą się komunikować, gdzieś zweryfikować, czy skonfrontować. Wydaje mi się, że tutaj pułapką jest taka perspektywa bycia turystą, nieszczęścia, podglądaczem, bólu innych ludzi. Bo z jednej strony oczywiście my się wszyscy szczerze angażujemy i jakby empatycznie odnosimy do ofiar konfliktów, pomagamy, organizujemy. No z drugiej zaś strony pod koniec dnia wracamy do swoich żyć i do naszych komfortowych mieszkań i próbujemy jakoś złapać balans no co dla mnie jest takim dosyć nieznośną perspektywą no takiego doświadczania w komfortowych warunkach cudzego bólu, więc wydaje mi się, że to co jest pierwsze i najbardziej kluczowe, to jest takt i milczenie i nie mówienie więcej niż to, do czego jakby jesteśmy uprawnieni, a wydaje mi się, że ci, którzy są uprawnieni do mówienia o wojnie i o krzywdzie, to są ludzie, którzy ponoszą koszty tego cierpienia, więc też nie do końca o tym jest ta wystawa. Bardziej jest o tym, że weryfikując, czy tak konfrontując się z doświadczeniem wojny, dostrzegamy to, że właściwie w jakimś sensie jest to może oczywiste, ale że w tych najbardziej pierwotnych odruchach naszych, nie wiem, miłości do bliskich, strachu, niepokoju jesteśmy absolutnie równi i zarówno właśnie w tych odczuciach, jak i też w odpowiedzialności w takiej potrzebie samoorganizacji, że tutaj nie ma jakby bardziej i mniej uprawnionych do tego, żeby podejmować, nie wiem, działania pomocowe. Co też jest odpowiedzią, czy jakimś rozwiązaniem takiego problemu, że naszego braku sprawczości, tak? Że to ja mogę zrobić jako pojedynczy człowiek, jako artysta, jakie to ma w ogóle znaczenie, że ja, nie wiem, tworzę sztukę wobec cierpienia innych, czy cierpienia naszych sąsiadów. No i wydaje mi się, że tą miarą naszej sprawczości jest właśnie taka perspektywa równości, empatii i takiej współodpowiedzialności naszej wspólnej i równej za to, co możemy uczynić lepszego na rzecz sprawiedliwości czy na rzecz zmniejszenia cierpienia na świecie. No z całą pewnością, ja tu jeszcze nawiążę troszeczkę do tego, o czym rozmawialiśmy chwilę wcześniej, że my na szczęście mamy ten komfort, że my możemy o dramacie wojny móc zapomnieć na jakiś czas i wrócić do tego. Ktoś, kto żyje za naszą wschodnią granicą, tego komfortu niestety nie posiada. Ale wróćmy, bo jeszcze do rozmowy o tym, jakie prace pani przygotowała. Sztuka współczesna no daje tutaj bardzo szeroką możliwość środków wyrazu. Właśnie jakimi środkami wyrazu pani operuje, żeby opowiedzieć o tym, o czym my rozmawiamy sobie teraz? Na wystawie zasadniczo dwa cykle, czyli cykl malarski, który jest, z malarstwem miałem największy problem, najbardziej wydaje mi się nieadekwatny z całą swoją spuścizną takich pewnych jednak kategorii estetycznych, takiej nieadekwatności malarstwa wobec tragedii dziejącej się na wschodzie. Starałam się myśleć o tych obrazach w taki sposób, że to jest bardziej taki rodzaj duchowego ćwiczenia i że sam proces ich stworzenia jest mi potrzebny do tego, żeby się poukładać jakoś wobec tego cierpienia. A obrazy te pomyślałam jako taki rodzaj właśnie duchowych ćwiczeń z utraty, jeśli mogę tak powiedzieć. Czyli są to takie próby zrekonstruowania nieistniejących już miejsc albo rozważania, co, nie wiem, co zabrałabym ze swojego domu, gdybym miała tylko godzinę na to, żeby się spakować i żeby go opuścić, albo gdzie bym poszła tak zupełnie fizycznie, nie w jakiejś przenośni, nie traktując tego jako metaforę, tylko gdzie bym poszła, gdyby mój dom już nie istniał, tak? Albo czy na pewno zapamiętałabym moje mieszkanie, albo co zapamiętałabym z widoku przez okno z mojego domu, gdyby on przestał istnieć, i tak dalej. Także to są takie i też te ćwiczenia z pamięci nakładają się na wspomnienia mojej babci, która właściwie do końca swojego życia w czasach powojennych wracała do takich wspomnień przedwojennych, co muszę przyznać, że jak byłam dzieckiem, było dla mnie niezrozumiałe i takie wydawało mi się nawet może trochę teatralne, taki powrót do jakichś mieszczańskich wspomnień, do, nie wiem, salonku z fortepianem, srebrnych łyżeczek i tak dalej, ale gdzieś po tym doświadczeniu takiej, no właśnie tych ćwiczeń do utraty, pomyślałam sobie, że bardziej to moją babcię rozumiem i że to była jej odpowiedź i to, że postanowiła być taką strażniczką pamięci tego świata, który przestał istnieć, jakoś wydał mi się bardziej zrozumiały. Pani Anno, to już powolutku zmierzając do finału naszej rozmowy, jeszcze chciałem poprosić, bo pewnie to jest dość ciekawy aspekt tej wystawy, bo 10 marca odbędzie się oprowadzanie kuratorskie. Pewnie wtedy będzie dobry moment na to, żeby o każdej z prac porozmawiać trochę więcej i dowiedzieć się trochę więcej. Tak. To może korzystając z okazji, zapraszamy razem z kuratorką, z panią Mariolą Balińską, 10 marca na oprowadzanie kuratorskie i jednocześnie autorskie z okazji Trochę Święta Kobiet, nasze miasto przez cały marzec przygotowuje całe różne wydarzenia, które w centrum stawiają kobiety. I będziemy opowiadać sobie bardziej szczegółowo o tych wątkach zawartych w wystawie, też o takich formach przestrzennych, które tam się pojawiają, o chochołach. Także serdecznie zapraszam. A wystawę można oglądać w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie do 5 maja. Nie śpię, kiedy jest wojna. Anny Reinert-Faleńczyk, bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Do widzenia. Sing, sing, won't you sing for me? Please stand your belly, you've got to let it breathe. Sing, oh, sing for me. Please stand your belly, Lord, you've got to let it breathe. Breathe for me. Wash your hands, grab the soap, use your frying pan. Cause you've been digging down, burying dead. Grass grows tall over things that you wish that you forget. Mm-hmm. I better clean, I'll clean your plate. Mama's been slaving in the kitchen all day. Be sure to wipe the filth from your shoes. No one around here wants to know what you've been up to. There's no telling what tomorrow will bring. We have our devils and love, all we've got to let them sing. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak w stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Znowu ktoś woła SOS. Przyznasz to lecz. Po co nam zawahania stan? Potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park. Miej odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film. Celebruj każdą z chwil. Nawet sekundy dłużej. Nie wahaj się. Gdyby tak zapomnieć. Być jak Babylon, nie pozwalaj, by cię zwabił on. Dlatego lepiej oddech weź. Wszystko możemy przejść.